hva i all verden det det rare som ligger på gulvet der da? Ser du ikke det da? Nei, det en ål. En ål? Men det jo 2 meter jo. Ja, den røket. Ja, og da står det bare igjen å si velkommen til Bedre sent enn alvor, neste uke til samme tid.